mobali wa mukume seke. Ya ya aya kukwa kanzo esa kameke. Aya embela kanzo litanga tembe asangwa na awongwa. Isomene motobali eto mukume seke. Ya ya Emmanuel.